अपने गहरे गम में भी हंसा दिया जालिम तूने। पाशा एक चांस दे के देख। मास्टर ये कोलाबा की लोकल फाइट नहीं है, R2FM या? रहने दे डेविड, बच्चा बीवी नौकरी के साथ खानदानी हो गया है। पाशा तो क्या? जी पाशा भाई। कितना पढ़ा है तू? पांचवी पास हूँ पाशा भाई। चल पढ़ाई पूरी कर, दिया चांस दे रहा। दुनिया बड़ी जालिम है मास्टर, दर्द पे हंसती है। धीरे धीरे से क्यों तेरी दीवानी को जादू तेरी आंखें हैं यहाँ चुंबक भी यहाँ मुझको तेरी ओर खींचे कभी गलती से तू सीटी बजा मेरे बिखड़ की के नीचे आ रहूं मैं ये भी तो मेरी धड़कन की गलियों में लेकिन तेरे ही चर्चे हैं मेरा नाम मेरी है मेरी सोटक का तेरी है मेरा नाम मेरी है मेरी सोटक का तेरी है किस बात की तेरी है मेरी सोटक का तेरी है दुश्मन को थका थका के मार रहा है।